www.attableeg.com, the reviver of Iman. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل بھی یہی ہے کہ سستی کا مقابلہ کر کے آدمی طاعت کو کرے اور سستی کا مقابلہ کر کے معصیت سے بچے. طاعت کے کرتے وقت بھی سستی آڑے آتی ہے, نماز کا وقت تو آئے نماز کے اٹھنا ہے تو سستی روکتی ہے, تو اس کا مقابلہ کرو اور طاعت کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی طریقے سے معصیت سے بچنے کے لیے بھی سستی ہی آڑے آتی ہے. عورتیں گزر رہی ہے, نفس کا تقاضا ہے بد نگاہی کا, تو اب جو ہے آپ ہمت کر کے اس کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو بچائیے. یہ سستی کا علاج چستی بس نا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سستی پیدا فرمائی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک اور چیز پیدا فرمائی ہے, وہ ہے ہمت. یہ ہمت بڑی عجیب و غریب چیز ہے اور اس کی مثال ربڑ ہے. اگر ربڑ کو تم کھینچو گے تو وہ کھینچتی چلی جائے گی. اسی طرح انسان کے اندر جو ہمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو جتنا چاہو کھینچ لو اور اونچے سے اونچے مقام تک پہنچا دو. اس دنیا کے اندر جس شخص نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسی ہمت کی بنیاد پر انجام دیا ہے, چاہے وہ دنیا کا کارنامہ ہو یا دین کا کارنامہ ہو, وہ فضول اور لغو کارنامہ ہو. فضولیات اور لغویات کے کارنامے بھی ہمت ہی سے انجام پاتے ہیں. امریکہ میں ایک مشہور آبشار ہے نیاگرا, وہ دود کہتے ہیں گجراتی میں, پانی کا بہاؤ جہاں تک کسی اونچی جگہ سے جب نیچے گرتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ گرتا ہے, اس کو آبشار کہتے ہیں. کیا انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ واٹر فلو, واٹر فال, واٹر فال. امریکہ میں ایک مشہور آبشار ہے کہ امریکہ اور جو ہے کینیڈا دونوں کی سرحد پر ہے, ایک طرف کینیڈا ہے دوسری طرف امریکہ ہے, دونوں طرف سے وہاں جا سکتے ہیں. ایک مرتبہ میرا وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب نے وہاں پر ایک کتاب چاہ لا کر دیا. اس کتاب سے میں اس آبشار کے تاریخی واقعات لکھے تھے, اس نیاگرا آبشار پر کیا کیا عجائب و غرائب پیش آئے ہیں اور لوگوں نے یہاں کیا کیا کارنامے انجام دیے اور کیا مہم جوئیاں کی. اس آبشار میں پورا دریا اوپر سے نیچے بڑی قوت سے گرتا ہے. چنانچہ اس کتاب سے میں لکھا تھا کہ کن کن لوگوں نے یہاں یہ کارنامہ انجام دیا کہ وہ ایک ربڑ کی کشتی میں بیٹھے اور آبشار کے دہانے پر جہاں وہ گرتا ہے پانی نیچے اوپر سے, تو کشتی سمیت اس آبشار کے ذریعے نیچے گرتے تھے. چنانچہ اس میں لوگوں کے مقابلے ہوئے کہ کون جلدی گرتا ہے, کون دیر لگاتا ہے. اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئی اور اس کے ذریعے یہ ریکارڈ قائم کرنا تھا کہ ہم نیاگرا آبشار کے ساتھ ساتھ اپنی کشتی کو گرا کر لے گئے. بہت سے لوگوں نے یہ مقابلہ کیا کہ نیاگرا آبشار کی چوڑائی میں رسا, یعنی آبشار یوں گرتا ہے تو رسا یہاں سے یہاں بادہ, اور اس رسے پر چل کر کے ادھر دوسری طرف گئے اور اسے چل کر اس آبشار کو عبور کر رہے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگوں نے عبور کرنے کی کوشش کی لیکن درمیان میں گر پڑے اور گرنے کے نتیجے میں جسم کے ٹکڑے ہو گئے. کیونکہ جس رفتار سے پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے اس میں اگر کوئی جاندار آ کر گرے تو اس کی ہڈی پسلی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ کوشش کے نتیجے میں بعض لوگوں نے عبور کر لیا اور اپنا ریکارڈ قائم کر لیا. اس کے بعد پھر ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی نے تو اس کو تنہا عبور کیا, میں ایک آدمی کو اپنے اوپر بٹھا کر رسے پر چل کر اس آبشار کو عبور کرتا ہوں. چنانچہ اس نے ایک اندھے آدمی کو سر پر بٹھا کر اس رسے کے ذریعے اس آبشار کو عبور کیا اور اپنا ریکارڈ قائم کیا, اور دنیا کی تاریخ میں آج تک اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے اس طرح نیاگرا آبشار عبور کیا. اب بتائیے کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نیاگرا آبشار کیا ایک چھوٹے سے نالے پر رسی باندھ کر اس کو پار کرنے کی کوشش کریں؟ آپ سے نہیں بنے گا. لیکن جب ایک شخص نے ہمت کر لی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور عزم کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس نے کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس ہمت میں ایسی قوت عطا فرمائی ہے کہ کافر غیر مسلم اور اللہ کو نہ ماننے والا بھی جب کسی کام کو کرنے کی ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمت میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو رسے پر چلا کر اس کا ریکارڈ قائم کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کافر کی ہمت میں یہ برکت عطا فرما دیتے ہیں تو ایک صاحب ایمان جب اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہمت کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دے گا؟ اس ہمت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے معرکے سر کرا دیتے ہیں بس عزم کرنے کی دیر ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ انسان بے ہمتی اور سستی کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بے بس ہو گیا. لیکن شریعت کا کہنا یہ ہے کہ تم کسی کے آگے بے بس نہیں ہو. قرآن کریم کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لہذا جن کاموں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ تمہارے وسعت میں ہے, بس ہمت کرنے کی دیر ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمت کر کے سستی کا مقابلہ کرے اور طاعت کو انجام دے اور معصیت سے بچے. پوری زندگی اس کام میں گزارنی ہے, اگر کسی ہو تو پھسل جاؤ, پھر سے ہمت کے تازہ کر لو. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے بچے کو دیکھا ہے وہ کس طرح چلنا سیکھتا ہے؟ جب پہلی مرتبہ وہ چلنا چاہتا ہے تو ایک قدم چلتا ہے پھر گر پڑتا ہے. اب اگر وہ بچہ گرنے کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ چلنا میرے بس میں نہیں ہے تو کبھی اس کو چلنا نہیں آئے گا, لیکن اگر وہ دوبارہ چلے گا پھر گرے گا اور گر کر پھر چلے گا پھر گرے گا پھر چلے گا یہاں تک کہ گرتے پڑتے چلتے چلتے پھر آخر اس کو چلنا آ جائے گا. لہذا ہمت کے ذریعے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ, آگے قدم بڑھاؤ. جب گر جاؤ تو کوئی پرواہ نہ کرو, پھر دوبارہ کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دو. پھر گر گئے پھر اس کا چلنا شروع کر دو. آج دو مرتبہ گرے کل کو ایک مرتبہ گرو گے, آج پورے گرے کل کو آدھے گرو گے, رفتہ رفتہ چلنا آ جائے گا. بہرحال ہمت کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے اور ہمت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. جو کچھ ہوگا وہ انسان کی ہمت سے ہوگا, اس لیے ہمت تو کرنی پڑے گی, اس کے بغیر بات بنتی نہیں. یہ جو مشہور ہے کہ فلاں بزرگ ایک نظر ڈال دیتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے, اور لوگ ایسے ہی کسی کرشمے کے انتظار میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں. یہ بات نہیں, انقلاب آ جاتا ہے. جیسا کہ حافظ شیرازی کا واقعہ مشہور ہے کہ حافظ شیرازی ابتدا میں ویسے ہی آوارہ پھرتے تھے, ان کے والد بہت بڑے مالدار تھے, اپنے علاقے کے سردار تھے, ان کے سب بچے یہ سب سے ناکارہ سمجھے جاتے تھے اور ان کے والد ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بزرگ پر القاء ہوا کہ آپ ان پر توجہ ڈالیے. تو وہ وہاں پہنچے ان کے گھر, حافظ شیرازی کے گھر جا کر کے ان سے پوچھا تمہارے بچے کون؟ انہوں نے سب بچوں کو بلایا پیش کیا, کہا اور کوئی بھائی یہی ہے اور کوئی ہے؟ کہاں ایک ہے وہ بیکار ناکارا ہے, اس کو بھی بلا. بس وہی تھے جو مطلوب تھے. تو یہ ان کا واقعہ ہے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں ویسے ہی آوارہ پھرتے رہتے تھے, ان کے والد کے شیخ تھے, والد کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا آوارہ پھرتا رہتا ہے اور شیخ کے پاس ملاقات تو اس طرح کرنے نہیں جاتا, اس کو چاہیے کہ شیخ کے پاس جا کر اس طرح کرائے. ایک دن شیخ ان کے گھر تشریف لائے, حافظ صاحب ویسے ہی پھر رہے تھے. باپ نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ, چونکہ شاعر تھے. جب قریب آئے ایک شعر پڑھا, آنا کہ خاک را بہ نظر کیمیا کنند, آیا بوت کے گوشے چشمے بما کنند. یعنی وہ لوگ جو ایک نظر سے خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں, دراصل شیخ کو خطاب ہے کہ آپ تو ایک نظر میں خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں, کاش ایک نظر کا کنارہ ہم پر بھی ڈال دیں. شیخ نے فوراً جواب دیا, نظر کردم نظر کردم, میں نے نظر ڈال دی میں نے نظر ڈال دی. بس اس وقت سے حافظ کی دنیا بدل گئی اور وہ آوارہ گردی ختم ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب مقامات بنا دیا. بہرحال پچھلے زمانے کے صوفیاء کرام کے ہاں اس قسم کے چند واقعات ملتے ہیں کہ شیخ نے ایک نظر ڈالی اور ایک نظر سے زندگی میں انقلاب آ گیا. اب کوئی کہے ہم پر بھی ڈالا بن نظر, اب اس کا جواب دیتے ہیں حضرت مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس بارے میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظر ڈالنا تصرف ہے اور یہ تصرف کرنا ہر ایک کو نہیں آتا, اور تصرف نہ آنا کوئی عیب کی بات نہیں. یعنی اگر کسی شیخ یا ولی اللہ کی نظر میں تصرف کی قوت نہ ہو تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں, اگر تصرف کی یہ قوت حاصل ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے, اور اگر حاصل نہ ہو تو کوئی عیب نہیں. آج کل ایک پیر صاحب بڑے مشہور ہو رہے ہیں, حضرت فرماتے ہیں مولانا تقی صاحب, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیر اپنے مریدوں کو بیت اللہ میں نماز نہ پڑھوا سکے وہ پیر بیت کے لائق نہیں. یاد رکھیے یہ گمراہی کی فکر ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, تصرف کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تصرف کا عمل فاسق و فاجر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے, بلکہ حتیٰ کہ کافر اور غیر مسلم کو حاصل ہو جاتا ہے. حضرت جو ہے ہمارے شیخ نہیں اجمیر والے خواجہ مجد الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نہیں پڑھا, ایک مرتبہ ایک وہ آیا تھا ان کے پاس جو ہے جادوگر, اور پھر اس نے اپنے ان کے سامنے کیا تھا, ان کے کرشمے کے جو ان کی کرامات کے قصے ہیں اس میں یہ تفصیل سے موجود ہے. وہ اس نے اپنے آپ کو پانی میں بدل دیا, حضرت نے بھی بدلا, بادل نے کہا جب وہ پانی میں بدلیں تو اس کو روئی ڈال کے یہ کر لینا, اور میں اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جب اس کو نچوڑا گیا تو اس میں سے بدبو آ رہی تھی, اور حضرت نے اپنے آپ کو پانی میں بدل دیا اس کو جب نچوڑا گیا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. یہ ایسے تصرفات جو ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں, یہ تو مجاہدے کے نتیجے میں آدمی جو مجاہدہ کرتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں, مجاہدے کا اثر ہے یہ تصرفات. یہ تصرف کا عمل فاسق و فاجر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ کافر اور غیر مسلم کو حاصل ہو جاتا ہے. معلوم ہے کہ یہ حالت مکرم بارگاہ خداوندی ہونے کی علامت نہیں, اور نہ ہی یہ متقی ہونے کی علامت ہے, اور نہ اس کا نہ ہونا کوئی عیب ہے. بعض اوقات کسی کو تصرف حاصل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ تصرف کے ذریعے سے اگر کوئی کسی نے ڈال بھی دیا اور کوئی فائدہ ہوا تو آپ کو فائدہ دائمی نہیں ہوتا, وقتی ہوتا ہے, اس کو بھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تصرف کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص پر تصرف کیا گیا ہے تصرف کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں ذرا سا نشاط پیدا ہو جاتا ہے, یعنی وہ ذرا تیزی آ جاتی ہے, لیکن یہ نشاط دیر پا نہیں ہوتا بلکہ وقتی ہوتا ہے. آگے کام اس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس تصرف کے نتیجے میں پوری زندگی کام کرتا رہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کار چلتی نہیں ہے تو کار کو کیا ہے جیسے گاڑی کو دھکا لگانا, اگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو دھکا لگا کر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس دھکا لگانے کے نتیجے میں اس گاڑی میں چلنے کی تھوڑی سی صلاحیت پیدا ہوئی, لیکن جب دھکے کے ذریعے اسٹارٹ ہو گئی تو اب وہ گاڑی اپنے انجن اور پیٹرول کی طاقت سے چلے گی, اب دھکے سے نہیں چل رہی. دھکا کا اثر فقط شروعات کرنے میں ہے, بعد میں جو چلے گی وہ کیا ہی سے چلے گی, اپنے انجن سے اور اپنے پیٹرول سے چلے گی. لیکن اگر انجن ہی خراب ہو یا پیٹرول ہی نہیں ہے تو پھر ہزار دھکے لگاؤ گاڑی نہیں چلے گی, بس دھکا لگانے سے دو چار قدم چل کر کھڑی ہو جائے گی. تو وہی ایک فوری وقتی نشاط پیدا کرنے کا کام کرتا ہے تصرف, اس سے زیادہ کچھ نہیں. بالکل اس طرح اگر انسان کے اندر سلوک میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے کی ہمت اور طاقت ہے تو کسی کی نظر پڑ جانے سے اس کے اندر چلنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور طبیعت کے اندر ذرا سا نشاط پیدا ہو گیا, اب اگر اپنے اندر طاقت ہے تو وہ اس کے ذریعے آگے چلے گا, لیکن اگر اندر ہی طاقت نہیں تو हजार नजर डालते रहो, हजार तसरुफ करते रहो, कुछ नहीं होगा। हाँ, वक्ती तौर पर थोड़ा सा जज्बा पैदा होगा, वरना ठंडा पड़ जाएगा। बहरहाल ये नजर न तो देर पा चीज है, न दाइमी, न हर एक को हासिल होती है, न कोई ऐसी सिफत मदा है जिसका न होना है वो। और अगर नजर से फायदा हो भी जाए तो वक्ती होगा, आखिर में काम अपनी हिम्मत ही से करना होगा, इंजन अपना मजबूत करना होगा, इसी इंजन से गाड़ी चलेगी, धक्के से नहीं चलेगी। लिहाजा असल काम यह है कि अपनी हिम्मत को ताजा करो। इसीलिए हजरत वाला फरमाते हैं कि आमाल की इसलाह और बातिन की इसलाह का तरीका यह है कि नफ्स के जज्बात की मुखालफत की जाए और उसको मशक्कत का आदि बनाया जाए। उसको जितना मशक्कत का आदि बनाओगे वो बनता ही चला जाएगा और उसके नतीजे में तुम्हारा काम बनता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इससे जाहिर आमाल भी दुरुस्त होते चले जाएंगे और बातिन भी दुरुस्त होता चला जाएगा। आगे हजरत थानवी फरमाते हैं कि हदीस में है कि जब तुम साहिल को तीन बार उज्र सम अब हजरत हुस्न अखलाक की भी कहते हैं कि एक हद होती है, हुस्न अखलाक की भी एक हद है, वहां तक का आदमी को अल्लाह ने मुकल्लब बनाया है, आगे का नहीं। आगे फरमाते हैं हदीस में है कि जब तुम साहिल को तीन बार उज्र समझा कर जवाब दे दो और वो फिर भी न जाए, लिपट कर जम ही जाए जिससे इजा होने लगे, तो फिर उसको झिड़क देने में कुछ डर नहीं। इससे ये मालूम हुआ कि उसने अखलाक की भी एक हद है और बंदा उसका मुकल्लब नहीं कि उस हद से आगे इजा का तहम्मुल करे। इसको हम मजीद समझाने के लिए एक तरफ कुरान करीम का ये इरशाद है मसाइल फलाता ना, यानी जो मांगने वाला हम आया हो उसको मत झिड़को और डांट डपट मत करके मत भगाओ। अगर मना करना है तो नरमी से मना कर दो, बाबा माफ करो, इस वक्त देने को नहीं है या कोई और उधर है तो बता दो, झिड़कना नहीं, नरमी से समझाओ। लेकिन अगर एक मरतबा समझा दिया कि बाबा इस वक्त नहीं है माफ करना, फिर भी वो मांग रहा है, फिर समझा दिया कि बाबा माफ करो, फिर भी वो परेशान कर रहा है, फिर तीसरी मरतबा समझा दिया, तीन मरतबा समझाने के बाद अब तुम नरमी करने के मुकल्लम नहीं, अब अगर तुम उसको झिड़क दो तो भाग यहां से, ये झिड़कना तुम्हारे लिए जायज है और ये झिड़कना अम्मा साहिल अफलाता नर में दाखिल नहीं होगा, जैसा कि हदीस में आया है। तो उसने अखलाक की भी एक हद है। हजरत वाला फरमाते हैं कि इसे पता चला कि लोगों के साथ उसने अखलाक की भी एक हद है, ये नहीं कि उसने अखलाक का हुक्म इंसान को गैर मुतनाही तकलीफ पहुंचाने के लिए दिया गया है। दूसरा शख्स चाहे कितनी तकलीफ पहुंचाए मगर ये बर्दाश्त ही करे और उसने अखलाकी का मुजाहरा करे, ऐसा नहीं है, बल्कि एक हद के बाद जाहिरन बद अखलाकी का मुजाहरा करना पड़े तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हर चीज की अल्लाह ताला ने एक हद रखी है, उस हद तक वो महमूद भी है और मतलूब भी है, इस हद से आगे का इंसान मुकल्लब नहीं। अगर अगरचे इंसान को हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि वो गुस्सा ना करे, हमारे हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वैसे तो बेमहल गुस्सा करना गुनाह है और बरमहल गुस्सा करना जायज है, यानी जहां गुस्सा करना चाहिए वहां गुस्सा करना जायज है और जहां गुस्सा नहीं करना चाहिए वहां गुस्सा करना दुरुस्त नहीं है, ये तो बात तयशुदा है। लेकिन बेमहल गुस्सा करने से अपने आप को बचाने की के लिए उसकी मशक करनी पड़ती है कि बरमहल भी गुस्सा ना करें। अपने आप को बेमहल गुस्सा करने की आदत से बचाने के लिए जहां गुस्सा करने की शरीयत ने इजाजत दी है वहां भी अपने गुस्से को क्या करो, रोको, ताकि ये मशक हो। और मुब्तदी जो भी सुलूक के रास्ते में शुरू हुआ है उसको तो चाहिए कि पहले तो गुस्सा बिल्कुल छोड़ ही दे, न बरहक गुस्सा करे न नाहक गुस्सा करे, फिर जब गुस्सा काबू में आ जाए तो बरहक गुस्सा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बरहक गुस्सा करना जायज है, वो कोई रजीला नहीं है। अब ये देखना है कि किस हद तक इंसान हुस्न अखलाक से पेश आवे, ये वो मकाम है जहां इंसान धोखा खा जाता है, यही वो चीज है जो बुजुर्गों की सोबत से हासिल की जाती है कि किस जगह आदमी गुस्सा करे और किस जगह गुस्सा ना करे। ये कोई रियाजी का फार्मूला नहीं जो दो और दो चार करके समझा दिया जाए कि पूरा जगह पर रुक जाओ اور فلاں جگہ پر غصہ کر لوں، بلکہ حضوروں کی صحبت کے نتیجے میں ایک ذوق اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کے قلب میں ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. پھر اس ملکے کے ذریعے انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پر غصہ کرنا صحیح ہے اور یہاں پر غصہ کرنا غلط ہے، اور یہ ملکہ صاحب ملکہ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ملکہ یہ قدرت کی ایک دین ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز کے سلسلے میں عطا فرماتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہاتھ میں نوٹ پکڑا فوراً کہہ دیں گے یہ جو یہ کھوٹا ہے، اور فوراً کہہ دیں گے یہ صحیح ہے. یہ ایک ملکہ ہوتا ہے قدرت، اور ایک کو یہ چیز نہیں حاصل ہوتی، تو یہ قدرت کی دین سمجھی جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو پھر آپ کو بھی یہ چیز سمجھ میں آئے گی. اور یہ صاحب یہ ملکہ صاحب ملکہ کی صحبت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا. صاحب کمال کو دیکھیے وہ کس طرح عمل کر رہا ہے، اس کو دیکھنے سے اپنے اندر بھی وہ ملکہ رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتا ہے. ریاضت سے اصلاح اخلاق کے معنی فرمایا کہ حضرت خان کی گائش ہے، حدیث میں ہے کہ جب تم سنو کہ اپنی جگہ سے پہاڑ ٹل گیا تو تصدیق کر لو، اور جب تم کسی شخص کی نسبت سنو کہ اپنے اخلاق سے ہٹ گیا تو تصدیق مت کرو. یہ حدیث میں ہے، مشکات میں ہے یہ روایت. اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت سے اخلاق جبلہ زائل نہیں ہوتے، ہاں مزمل ہو جاتے. ایک بات حضرت نے فرمائی تھی کہ ریاضت کے نتیجے میں یہ جو فطری صلاحیت اندر رکھی ہے، غصہ ایک فطری چیز ہے. آپ کتنی ریاضت کریں گے، آپ یوں چاہیں کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے، یہ ہو سکتا؟ مزمحل ہوگا، یعنی آپ بیجا غصہ نہیں آئے گا، جہاں ضرورت ہے وہیں آئے گا. ایسے دوسرے تمام رذیلے ہیں، اس کا بھی یہی حال ہے. اسی کو کہتے ہیں، اس کی دلیل پیش کرتے ہیں حضرت تھانی حدیث سے، کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو اس کو مان لو، لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ فلانے کی فطرت اس کا نیچر بدل گیا تو اس کو مت مانو. یہ معلوم ہوا جو فطری چیز ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر فلاں جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس کا امکان ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص جبلی اور فطری اخلاق سے ہٹ گیا تو اس کی تصدیق مت کرو، مطلب یہ ہے کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن اخلاق فطری اور جبلی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. جیسا کہ فارسی کی مثل مشہور ہے، زمین جنبت زما جنبت نہ جنبت گل محمد خان. گل محمد سے مراد اخلاق رذیلہ ہے، اخلاق جبلیہ یعنی فطری اخلاق، وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا. اس حدیث کو نقل کر کے حضرت والا یہ نتیجہ نکالتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت سے اخلاق جبلہ زائل نہیں ہوتے، مزمل ہوتے. کل بھی یہ بات آ گئی تھی. یہ مطلب یہ ہے کہ حدیث میں نفی، اب کوئی کہے کہ جب ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ریاضت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اشکال دوسرا یہ پیدا ہوا، جب یہ فطری چیز ہے، غصہ تو غصے کو قابو میں لانے کے لیے ریاضت کیوں کروائی جاتی ہے؟ اس کا بھی اب جواب دیتے ہیں. اس حدیث کو نقل کر کے حضرت والا یہ نتیجہ نکالتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت سے اخلاق جبلیہ زائل نہیں ہوتے، مزمحل ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ حدیث میں نفی اس بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا غصہ ختم ہو گیا تو اس کی تصدیق مت کرو، کیونکہ غصہ ختم نہیں ہوتا، البتہ ریاضت مجاہدہ اور صحبت کے نتیجے میں غصہ مزمحل ہو جاتا ہے. اور اب ہر جگہ غصہ نہیں آتا، بلکہ برمحل غصہ آتا ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرتا، لیکن وہ غصہ بالکل یا ختم نہیں ہوتا. در حقیقت اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا ان لوگوں کی تردید ہے جو اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن اخلاق انسان کے نہیں بدل سکتے. یہ سن کر لوگ اس طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں. یہ اس حدیث کا جواب ہے کہ جب میرے اخلاق نہیں بدل سکتے اس طرح کرانے سے کیا فائدہ، بس جیسے اخلاق ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیا جائے. حضرت اس حدیث کا صحیح مطلب واضح فرمایا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جبریلی اخلاق نہیں بدل سکتے، البتہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اور کمزور پڑ جانے کے نتیجے میں برائی پر آمادہ کرنا ختم ہو جاتا ہے، اس میں جو شر کا پہلو تھا وہ ریاضت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بس یہی مقصود ہے۔ لہذا یہ حدیث اس بات پر دلالت نہیں کرتی انسان اپنے اخلاق کی اس طرح کی کوشش نہ کرے۔ بد نظری اور اس کا علاج، ایک صاحب نے اپنا حال لکھا کہ شہوانی خیالات ہر وقت دل پر شہوانی خیالات کا ہر وقت دل پر استیلا رہتا ہے۔ بعض لوگ خاص کر کے جوانی میں شہوت والے خیالات 24 گھنٹے دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز قرآن پڑھ رہا ہے تو دماغ ادھر چل رہا ہے، زبانیاں چل رہی ہے، دماغ ادھر چل رہا ہے، استیلا یعنی غلبہ رہتا ہے شہوانی خیالات کا۔ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا، حضرت تھانی نامحرموں کو بری نظر سے دیکھنے میں ذرا بھی باک نہیں، یعنی گویا ان کو بری نظر سے دیکھنے کو ذرا بھی میں برا سمجھتا، میں دیکھ لیتا ہوں، اس سے بچتا نہیں ہوں۔ ایک صاحب نے اپنا حال حضرت کو لکھ کر بھیجا، اور اصول یہ ہے کہ جب کسی شیخ سے تعلق ہو تو اس کو اپنی ہر بات لکھنی ضروری ہے، اگر وہ اس کو چھپائے اور شرمائے تو علاج کیسے ہوگا؟ جیسے ڈاکٹر اور طبیب سے اپنی بیماری نہیں چھپائی جاتی، اگر بیماری کو چھپائے گا تو علاج کیسے ہوگا؟ اسی طرح جب کسی شیخ سے اسرائی تعلق ہو تو چاہے کتنی ہی شرم والی بات ہو وہ شیخ پر ظاہر کرے تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اور یہ خیال نہ کرے کہ شیخ کو یہ بات لکھوں گا تو اس کی نظر میں میری قدر کم ہو جائے گی، یعنی میں ان کی نگاہوں میں ذلیل بن جاؤں گا، یا اس کے دل میں میرے بارے میں برائی پیدا ہوگی، اور شیخ کے دل میں برائی پیدا ہونا مرید کے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے اس طرح کا کام لیتے ہیں نا تو اس کو اپنی مخلوق پر رحمت اور شفقت عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بری سے بری بات بھی شیخ کو لکھتا ہے تو شیخ کے دل میں اس کی طرف سے برائی پیدا نہیں ہوتی، وہ بری بات سن کر پڑھ کر بھی شیخ اس کو کمتر سمجھتا نہیں ہے، ذلیل نہیں سمجھتا ہے۔ یہ سوچنا کہ میں ان کی نگاہ سے گر جاؤں گا یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مشیخت کے مقام پر لاتے ہی نہیں، بلکہ شیخ کے دل میں رحم شفقت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ماں باپ کو دیکھا ہوگا کہ اگر ان کی اولاد میں کوئی بچہ بیمار معذور ہو تو ماں باپ کو تندرست بچے پر اتنی شفقت اور محبت نہیں ہوتی جتنی معذور اور اپاہج بچے پر ہوتی ہے، ساری دنیا اس بچے سے گن کر رہی ہے۔ اپاہج بچہ ہوتا ہے، اس کے اپاہج ہونے کی وجہ سے گندگی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے گن کرتے ہیں، لیکن ماں باپ اور زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے۔ یہ ساری دنیا اس بچے سے گن کر رہی ہے لیکن ماں باپ اس پر فدا ہیں، اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس کا پیشاب پاخانہ صاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ کو بری بات لکھنے سے یہ مت سوچو کہ شیخ بدظن ہوگا اور شیخ کا بدظن ہونا میرے حق میں نقصان دہ ہوگا، بلکہ ایسے مرید سے اور زیادہ محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف اور زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اہل علم کو ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی شخص اپنا عیب اور اپنا گناہ دوسرے پر ظاہر نہ کرے کہ میں نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، اپنا باطنی بیماری میں مبتلا ہوں، اس کا اظہار دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے، ہاں اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، مجھے اس گناہ سے نکال دیجیے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ یہ حکم غیر مربی کے لیے، یعنی یہ جو ایسے آدمی کے سامنے اپنی یہ جو ہے اپنا عیب ظاہر نہیں کرنا جس کو ہم نے اپنی تربیت کا کام سونپا نہیں ہے، جس کو ہم نے اپنی تربیت کا کام سونپا ہے اس کے سامنے تو اپنا وہ عیب ظاہر کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم ہے، پڑھتا ہے استاد کے پاس، تجوید سیکھتا ہے، اب کوئی حرف ہجا ایسا ہے کہ اس کو ادا نہیں کر پاتا تو وہ تو اپنے استاد سے کہے گا حضرت یہ حرف مجھ سے ادا نہیں ہوتا، اپنی اس کمزوری کو اس کے سامنے ظاہر کرے گا، کیونکہ इनको अपना मालिश और उस्ताद बनाया है ताकि ये कहेगा तो उस पर मजीद तवज्जो दे, दूसरों से उसका आदर करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के सामने भी अपनी जो बीमारी है उसका जब इजहार करेगा तो ही तो डॉक्टर इलाज करेगा ना, अगर वो बीमारी का इजहार नहीं किया तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा, उसी को बतलाना है। यानी ये बाद उलमा के इश्काल का जवाब दिया जा रहा है। हदीस में एक मरतबा एक आदमी आया था, उसने आकर अपने एक गुनाह का इजहार किया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उसको डांटा कि तूने अपने इस गुनाह का इजहार क्यों किया, हजरत उमर को रोका। तो ये अपने गुनाह का इजहार अजनबी के सामने जिससे हमारा इस्लाह का ताल्लुक न हो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिससे हमारा इस्लाह का ताल्लुक है उसके सामने तो करेंगे तो ही तो इसकी इस्लाह होगी, उसके बगैर इस्लाह कहाँ होगी। ये हजरत थानवी के जवाब का हासिल है जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो हजरत हकीम उम्मत ने इस हदीस की तशरीह में फरमाया कि ये हुक्म गैर मुरब्बी के लिए है, यानी अपने गुनाह और अपनी बातिनी बीमारियों का इजहार हर कस व नाकस पर न करें, अलबत्ता वो शख्स जिस मुरब्बी की तरबियत में है उस पर जरूर उसका इजहार करे। वो इजहार इस हदीस की नहीं में दाखिल नहीं, जैसे किसी इंसान के सामने सतर खोलना जायज है, लेकिन तबीब के सामने जरूरत के पेश नजर सतर खोलना जायज है। अगर आप किसी तबीब के पास इलाज के लिए गए और बीमारी जिस्म के ऐसे हिस्से में है जिसको छुपाना वाजिब है, या बीमारी तो किसी और हिस्से में है लेकिन तबीब के लिए इलाज की जरूरत के पेश नजर उस हिस्से का देखना जरूरी है, तो उस तबीब के सामने सतर का खोलना जायज है, इसलिए कि इलाज उस पर मौकूफ है। इसी तरह अपने गुनाह का इजहार किसी दूसरे पर करना जायज नहीं कि मैंने फला गुनाह किया था, बल्कि उस गुनाह को छुपाओ इसलिए कि वो गुनाह गंदगी है और उस पर पर्दा डाल दो और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करो, खामखा उसका इजहार और इफ्शा ना करो, लेकिन मुरब्बी और शेख के सामने उसका इजहार जरूरी है ताकि इस बीमारी का इलाज और उसका इजाला हो सके। लिहाजा जिस किसी से तरबियत का ताल्लुक हो, चाहे वो जाब्ते का शेख हो या जाब्ते का शेख तो ना हो लेकिन उस्ताद हो और उसको अपना मुरब्बी बना रखा हो, या बाप हो और वो बाप बेटे की तरबियत कर रहा हो, तो उसके सामने अपनी इस बीमारी का इजहार इस हदीस की मुमानत में दाखिल नहीं। इस उसूल के तहत एक साहब ने हजरत वाला को लिखा कि शहवानी ख्यालात का हर वक्त दिल पर इस्तिला रहता है, ना गालिब मेरे दिल पर शहवत वाले ख्यालात हर वक्त गालिब रहते हैं, ना महरूमों को बुरी नजर से देखने में जरा भी बात नहीं। मतलब ये था कि बंदगी में मुब्तला हूं, क्या इलाज करूं, क्योंकि इस गुनाह में कथर इब्तिला होता है। इसलिए हजरत वाला का ये जवाब बड़ा जामे और सबके लिए मुफीद है। चुनांचे जवाब में इरशाद फरमाया कि ये शर ऐसा है कि अपने असर से तमाम ताआत के अनवार को तारीख कर देता है। ये शहवत ख्याल जो है, ये शर ऐसा है कि अपने असर से तमाम ताआत के अनवार को तारीख कर देता है, इसलिए उसका इलाज एहतमाम से करना चाहिए। और जाहिर है कि ये मादा खिलती है, शहवत तो फितरी चीज है जो अल्लाह ताला ने इंसान के मिजाज में पैदा की है, बस वो शर नहीं, शहवत अपनी जात के एतबार से शर नहीं। अल्लाह ताला ने एक मसलियत के भी अगर शहवत पैदा न करते तो मर्द के दिल में औरत की तरफ और जो है औरत के दिल में मर्द की तरफ रगबत ना पैदा होती। तमाम जानवरों में जानदारों के अंदर जो है मादा की तरफ रगबत होती है नर की, और नर की तरफ रगबत होती है मादा की। ये रगबत ही उनको आपस में एक दूसरे के से मिलाते हैं और उसके नतीजे में औलाद वजूद में आती है। अल्लाह ताला ने पहले दिन से जब दुनिया को पैदा किया था फैसला किया था कि इस दुनिया को इतने हजार साल तक बाकी रखना है, तो ये दुनिया इतने हजार साल तक बाकी कब रहेगी, जबकि ये पैदाइश का सिलसिला जारी रहेगा तवालुद और तनासुल का, और तवालुद और तनासुल का सिलसिला उसी वक्त जारी रहेगा जबकि शहवत होगी और रगबत होगी। तो ये शहवत अपनी जात के एतबार से बुरी चीज नहीं है, हाँ उसको गलत जगह इस्तेमाल करना बुरा है। हाँ अल्लाह ने शहवत पैदा की, उस शहवत को صحیح طریقے سے کیسے پورا کیا جائے اس کے طریقے بھی بتلائے. کیا آپ اگر اپنی شہوت کو صحیح طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے کسی عورت سے نکاح کر لو, کوئی باندھی خرید لو, تو وہاں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ باقی طریقے جو ہیں بمانی تلا و راہ دالے کا وہ ولائے کا ملازم کہہ دیا گیا, دوسرے تمام طریقوں کو منع کر دیا گیا. شریعت نے بتلایا جائز طریقے, اسی کو شہوت پیدا کی اور شہوت کو پورا کرنے کے صحیح طریقے بھی بتائے اور غلط طریقوں سے منع کیا. یہ اسی کو بتلا دیے. تو حضرت فرماتے ہیں ظاہر یہ مادہ خلقی ہے, یعنی شہوت ایک فطری چیز ہے, سمجھنا, بس وہ شر نہیں بلکہ اس میں بہت سے مسالے ہیں. البتہ اس مادے کے اقتضا پر عمل کرنا شر ہے اور وہ اختیاری ہے. یہ شہوت چاہتی ہے کہ آدمی غلط طریقے سے اس کو پورا کرے, تو غلط طریقے سے پورا اپنے اختیار سے کرے گا نا, وہ چاہے گا تب کرے گا. تو اب اختیار میں آ گیا تو اختیار کی ضد جو ہے وہ بھی اختیاری ہے. کرنا اختیار میں ہے تو نہ کرنا بھی اختیار میں ہے. بھائی ایک انگلی ہے میں ہلا رہا ہوں, یہ انگلی ہلانا میرے اختیار میں ہے اور میں اپنے اختیار سے اس کو روک بھی سکتا ہوں. ایک بیماری ہوتی ہے بڑھاپے میں, راشا پارکنس کی بیماری, ہاتھ ہلتا رہتا ہے. کسی بڑے میاں کو راشا کی بیماری ہے, ہاتھ ہلتا ہے. لڑکا کہتا ہے دادا ہاتھ کا کو ہلاتے ہو, تو بڑے میاں کہیں بیٹا میں نہیں ہلاتا, یہ تو خود ہی ہلتا ہے. میں ہلاتا تھا میں روک بھی سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نہیں ہلا رہا ہوں خود ہی ہلا ہے, اس کا روکنا میرے اختیار میں. جو جس چیز کا کرنا اختیار میں اس کا نہ کرنا بھی اختیار میں. فلسفہ کا قانون ہے کہ آدمی کی قدرت ضدین سے متعلق ہوتی ہے, یعنی جس کام کو آدمی کر سکتا ہے اس کو نہیں بھی کر سکتا ہے, رک بھی سکتا ہے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی یہ کرتا اور بیوی کا میں نہیں رک سکتا, نہیں تم کر سکتے ہو, تم یوں کہہ دو میں نہیں رک سکتا غلط ہے. اللہ نے جب کرنے کی قدرت دی تو رکنے کی بھی. یہ فلسفہ کا مسلمہ اصول ہے, تمام فلسفہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی قدرت جو ہے ضدین سے تعلق رکھتی ہے. ایک کام کے دو پہلو ہیں, کرنا اور نہ کرنا. آپ کر رہے ہیں یہ دلیل اس بات کی کہ نہ کرنا بھی آپ کے اختیار میں ہے. یہ اسی کو بتلا دیں. بلکہ اس میں بہت سے البتہ اس مادے کے اقتدا پر عمل کرنا شر ہے اور وہ اختیاری ہے, اور اختیاری کی ضد بھی اختیاری ہے. بس فعل سے رکنا یہ بھی اختیاری چلا, اور اس میں کوئی معذوری نہیں. بس ہمت کیجئے, یہی اس کا جواب ہے. چندے تکلف ہوگا, یعنی کچھ مدت تک آپ کو اس ایسا کرنے میں مشقت ہوگی, پھر عادت ہو جائے گی, پھر لذت اور فرحت ہوگی, پھر تو اس سے بچنے کے لیے مشقت اٹھانے میں مزہ آئے گا. اکابر کو سن رہے ہیں کیا؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قولا ہے کہ میں زندگی کی تمنا اس لیے کرتا ہوں تاکہ گرمی کے دنوں کے روزے رکھوں. تو گرمی کے دنوں میں روزے رکھنے میں جو مزہ آتا ہے اس کے لیے یہ تمنا کر رہے ہیں. مزہ پہلے دن سے تھوڑا آیا, تو نہ ہے کہ نہیں. تو یہ پہلے تو مشقت ہوگی, پھر جو ہے اس اسی کو کہتے ہیں ہمت کیجئے, چندے تکلف ہوگا, یعنی کچھ مدت تک مشقت ہوگی, پھر عادت ہو جائے گی, اور اس کے بعد لذت اور فرحت ہوگی, پھر اس میں مزہ آئے گا, پھر اپنی نظر کو روکنے میں مزہ آئے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو عبادت کی لذت عطا فرمائیں گے. جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو پہلے اس بیماری کی کیفیت, اس کی شدت اور اس کے اثرات کا ادراک اور احساس کرے, پھر اس بیماری کے علاج کی فکر ہوگی. لیکن اگر بیماری کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ بیماری کیسی شدید ہے تو پھر اس کا علاج کیسے کرے گا؟ اس لیے پہلے جملے میں یہ حضرت نے جو جواب دیا اس میں حضرت وہاں میں بدنظری کی بیماری اور نگاہ کو غلط استعمال کرنے کی بیماری, نامحرموں پر لذت کی نظر سے دیکھنے کی بیماری کی شدت اور خطرناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شر ایسا ہے کہ اپنے اثر سے تمام طاعت کے انوار کو تاریک کر دیتا ہے. یعنی بدنگاہی اتنی خطرناک بیماری ہے, روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک اس کو قرار دیا گیا ہے. اس سے آپ کس گناہ کی شدت کا اندازہ لگائیں. آپ نے نمازیں بھی پڑھی, تہجد پڑھی, تراویح بھی پڑھی, ذکر بھی کیا, تسبیحات بھی پڑھی, ان طاعت اور عبادات سے جو نور اور برکات حاصل ہوئی تھی وہ سب اس ایک شر کی وجہ سے تاریک ہو جاتی, اور ان تمام طاعت کا نور اور اس کی حلاوت اور فائدہ رخصت ہو جاتا ہے. اللہ بچائے. طاعت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک طاعت کے بعد دوسری طاعت کی طرف بڑھتا ہے اور دوسری طاعت تیسری طاعت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی ترقی کرتا چلا جاتا ہے. لیکن جب طاعت کا نور نہیں ہوتا تو وہ طاعت بے حلاوت ہو جاتی ہے اور اس کے فوائد میں کمی آ جاتی ہے. ہم لوگ تو طاعت کے نور اور اس کی حلاوت سے, اور وہ طاعت کے نور کی بات آئی تو ضمناً یہ چیز کو چھیڑ دیا ہے حضرت نے. ہم لوگ تو طاعت کے نور اور اس کی حلاوت سے بھی واقف نہیں, تو اس کے سلبہ ہونے کو کہاں ہے. tabligh.com the revival of iman. وہ نور چلا گیا, اس کا احساس تو اس وقت ہوا نا جب آنے کا بھی احساس ہو. سمجھایا گیا نہیں؟ جس کو پہلے نور اور حلاوت حاصل ہو تو اس کو پھر اس کے سلبہ ہونے کے بارے میں پتا چلے کہ وہ نور اب سلبہ ہو چکا ہے. جیسے ہم بجلی کے عادی ہو گئے, بجلی ہے رات کو بجلی کی روشنی کی عادی ہو گئے. جو لوگ شہر میں رہتے ہیں 24 گھنٹے جہاں بجلی موجود رہتی, کبھی غائب نہیں ہوتی, وہ ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر 5 منٹ کے لیے بجلی اگر جو ہے غائب ہو جائے تو لوگ شور مچاتے ہیں, کیا ہو گیا ہے. لیکن لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے, وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں ایسے ماحول کے اندر جہاں بجلی کا نام و نشان نہیں, بجلی کیا چیز ہے وہ نہیں جانتے. وہ اندھیرے سے ان کو وحشت نہیں ہوتی. اندھیرے سے وحشت اس کو ہوتی ہے جو روشنی کا عادی ہو گیا. سمجھا کہ نہیں؟ تو جو طاعت کے نور کا جو عادی ہوا ہے اس کو معصیت کی ظلمت کا احساس ہوگا. اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کر کے اس کے قلب میں جو نور آیا تھا, اس نور کی وجہ سے جس لذت کو وہ محسوس کر رہا تھا, اب گناہ کے نتیجے میں وہ نور ختم ہو گیا اور ظلمت آ گئی, اور اب اس ظلمت کی خرابی کو اور اس ظلمت کی خطرناکی کو وہی محسوس کر سکتا ہے. جس کو یہ نور ہی نہیں ملا ہو وہ کیا محسوس کرے گا؟ تو ہم لوگوں نے تو کبھی طاعت کا نور دیکھا ہی نہیں, کہ یہ جو ہے معصیت کی جو ہے تاریکی کو تو کما حق ہو کیا کر سکے محسوس کر. حضرت نے اسی لیے تمام طاعت کے انوارات کو یہ بندگاہی ختم کرتی. ہم لوگ تو طاعت کے نور اور اس کے حلاوت سے بھی واقف نہیں, تو اس کے سلبہ ہونے کا کیا احساس ہوگا؟ جس کو پہلے نور اور حلاوت حاصل ہو تو اس کو پھر اس کے سلبہ ہونے کے بارے میں پتا چلے کہ وہ نور اب سلبہ ہو چکا ہے. ہمارے مزاجوں کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں طاعت کے نور کا مطلب بھی معلوم نہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو نور کا ادراک ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز وہ کسی دعوت میں چلے گئے, وہاں کھانا کھا لیا. یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کے یہاں دعوت ہے ان کی آمدنی حرام کی ہے. بس ایک مسلمان نے دعوت دی, چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آمدنی کچھ مشکوک ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اس دعوت کا یہ اثر تھا کہ وہ ایک ہی لقمہ حضرت نے کھایا تھا, الگ سے اترا تھا, اور احساس ہوتے ہی پھر آگے پھر کھایا نہیں. پھر بھی اس دعوت کے اثر کے سلسلے میں لکھتا فرماتے ہیں. معلوم نہیں جن کے یہاں یہ فرمایا کہتے تھے کہ اس دعوت کا یہ اثر تھا کہ کافی مدت تک اس کھانے کی ظلمت قلب میں محسوس ہوتی رہی. وہ اس طرح کہ دل میں کافی عرصے تک فاسد خیالات آتے رہے, ناجائز کاموں کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا رہا. بہرحال جن اللہ والوں کے قلوب مجلا اور مصفہ ہوتے ہیں ان کے قلوب پر ذرا سا دبا بھی لگ جائے تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی. ہر بر دل سالک ہزاراں غم بوت, غرض باغ دل خلال کم بوت. جو اللہ کے راستے میں چلنے والا ہے سالک, تو اس کے دل پر تو بیسوں فکریں لگی ہوئی ہوتی, کہ اس کے باغ میں سے ایک تنکا بھی ہٹ گیا, تنکے کی کیا حیثیت پورے باغ کے مقابلے میں؟ پھر بھی باغ میں سے ایک تنکا ہٹ جائے تو ابھی اس پر اس کو بڑا غم ہوتا ہے, اتنی کمی آ گئی. وہ ان کو احساس ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے ذوق اور مزاج خراب ہو گئے ہیں, اس لیے نہ طاعت کے نور اور لذت کا ہم کو ادراک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے سلب ہونے کا ادراک ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے, حضرت نے جواب دیا اس میں, کہ جس دن کوئی شخص بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہوگا اس دن اس کی طاعت میں نور نہیں ہوگا اور اس طاعت کے دنیاوی فوائد اس کو حاصل نہیں ہوں گے. اس لیے حضرت نے آگے فرمایا کہ اس لیے اس کا علاج اہتمام سے کرنا چاہیے. پھر علاج کے بارے میں فرمایا, ظاہر ہے کہ یہ مادہ خلقی ہے, فطری ہے, بس وہ شر نہیں, یعنی یہ شہوت اور نفسانی خواہشات کا دل میں پیدا ہونا یہ بذات خود شر نہیں, کیونکہ یہ خلقی اور فطری ہے. کوئی انسان اس مادے سے خالی نہیں, بلکہ اس مادے سے انسان کا خالی ہونا عیب ہے. یعنی کوئی آدمی ہوتے ہوئے اس میں اگر یہ تقاضا نہیں ہے تو یہ اس کے حق میں کیا سمجھا جائے گا؟ بیماری سمجھی جائے گی, عیب سمجھا جائے گا. لہذا اپنی ذات میں یہ شر نہیں, بلکہ اس میں بہت سی مسائلیں ہیں, کیونکہ اس کی بنیاد پر توالد و تناسل کا سلسلہ قائم ہے, عالم کا نظام اسی پر قائم ہے. اگر یہ مادہ نہ ہو تو عالم کا نظام فنا ہو جائے گا. البتہ اس مادے کے ناجائز اقتضا پر عمل کرنا شر ہے, یعنی مادہ خود شر نہیں اور خود طبیعت میں میلان اور خواہش پیدا ہونا شر نہیں, لیکن اس کے ناجائز تقاضے پر عمل کرنا شر ہے, اور اس کے جائز تقاضے پر عمل کرنا شر نہیں بلکہ خیر ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ حدیث میں, اور اس پر حضرت صاحب عطا فرماتے ہیں, کیوں؟ یہ شریعت کے مطابق عمل ہوا. لہذا اس مادے کے جائز استعمال پر تو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اس لیے نہ مادہ بذات خود شر ہے اور نہ ہی اس مادے کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا شر, بلکہ خیر ہے, لیکن صرف اس مادے کا غلط جگہ پر استعمال کرنا اور غلط تقاضے پر عمل کرنا شر ہے, اور وہ عمل کرنا اختیاری ہے, اور اختیار کی ضد بھی اختیاری ہے. بس فعل سے رکنا ہمارے اختیار میں آیا, اس میں کوئی معذوری نہیں. ہمت کیجئے, یہی اس کا جواب ہے. چند تکلف ہوگا, پھر عادت ہو جائے گی, پھر لذت اور فرت ہوگی. بس یہ خلاصہ ہے ہمت, سمجھایا کہ نہیں؟ یہ کہنا کہ بھائی میرے بس میں نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ بات درست نہیں. اس کی آگے مزید تفصیل فرمائی حضرت. قائد صاحب پڑھو تو میرا بھی کتاب کرسی لے لو یہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری دعا بھی قرآن کریم کی دعا ہے, اور مناجات مقبول میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو دعائیں جمع کی ہیں اور وہ قرآن ترتیب سے جمع کی ہیں, وہ دعا یہ ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ہمارے پروردگار ربنا آتنا فی یہ ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دیجئے, یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں صبر دے دیجئے, بلکہ یہ فرمایا کہ ہم پر صبر انڈیل دیجئے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے, اور کافر قوموں کے مقابلے میں ہماری امداد اور نصرت عطا فرمائیے, اور ان پر فتح یاب فرمائیے. اس دعا کا خاص پس منظر ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دعا کب مانگی گئی تھی اور کس نے مانگی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کریم میں نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے اور رہتی دنیا تک اس کو اہم دعا قرار دے دیا. اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دے دی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پار آ گئے، تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین کے رہنے والے اور وہیں پلے بڑے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے وہ بھی وہیں رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. ان کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ان کا خاندان یہاں مصر میں آ کر آباد ہو جائے. کچھ عرصے تک ان کی اچھی زندگی گزری، بعد میں مصر پر فرعون کی حکومت ہو گئی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ایک طرف تو لوگوں کو ہدایت دیں اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر واپس ان کو اپنے اصل وطن فلسطین میں آباد کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو شکست دی اور وہ دریا میں غرق ہو گیا، اور یہ دریا کے پار صحرا سینا میں اتر گئے، اور صحرا سینا سے فلسطین کی طرف راستہ جاتا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب ان کو فلسطین لے جاؤ اور وہاں پر ان کو آباد کرو، اور اس دوران فلسطین پر ایک بہت طاقتور قوم جو عمالقہ کہلاتی تھی وہ قابض تھی. جب وہاں جانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم فلسطین چلو اور وہاں پر تمہیں عمالقہ سے جہاد کرنا پڑے گا. چونکہ بنی اسرائیل کی طبیعت میں نافرمانی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا اللہ جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. اور کہا کہ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وہاں پر بہت طاقتور قسم کے لوگ آباد ہیں، عمالقہ بہت طاقتور لوگ تھے، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے اس وقت تک ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، اور جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تب ہم داخل ہو جائیں گے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی حضرت ہارون پر اختیار ہے، اور یہ لوگ نافرمان ہیں، میری بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، جب یہ لوگ وہاں نہیں جانا چاہتے تو اس کی سزا میں ان کو اس میدان تیہ میں بھٹکنا پڑے گا اور ان کو کسی شہر میں داخل ہونا نصیب نہ ہوگا. میدان تیہ کو صحرا سینا بھی کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ لوگ 40 سال تک اس صحرا سینا میں بھٹکتے رہے. اسی دوران اس صحرا سینا میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. ان کے نائب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے. یہ وہی یوشع ہیں جنہیں ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تیار کیا اور کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑی نعمت ہے اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم اللہ کے راستے میں جہاد شروع کرو. اور چنانچہ جہاد شروع ہوا اور کچھ بستیاں حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہو گئیں، لیکن فلسطین کا بہت بڑا حصہ اس طاقتور قوم عمالقہ کے ہاتھ میں تھا جن سے یہ لوگ بہت ڈرتے تھے. جب ان بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اب تم اس عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے یہ علاقہ واپس لے لو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھا، تو آپ ہمارے درمیان کوئی بادشاہ بنا دیں، پھر ہم اس بادشاہ کی زیر نگرانی جہاد کریں گے. چنانچہ اس وقت کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا اور حکم دیا کہ اب تم ان کی سرکردگی میں جہاد کرو، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، لیکن چونکہ ان کے مزاج میں نافرمانی تھی اس لیے شروع میں ان پر بھی اعتراض کیا۔ قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، کہنے لگے کہ یہ طالوت ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، ہم اس کے مقابلے میں سلطنت کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن بالآخر حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو آمادہ کیا اور ان سے کہا کہ تم طالوت کے زیر نگرانی عمالقہ سے جہاد کرو۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اب دیکھنا یہ تھا کہ ان میں سے کون دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے گا، اس لیے کہ دشمن بڑے طاقتور اور قداور لوگ تھے، پہلوان قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ ان کی آزمائش کے لیے حضرت شمویل علیہ السلام نے پورے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ اب ہم دریائے اردن کے اوپر سے گزریں گے، اس لیے کہ دریائے اردن کے پار فلسطین کا علاقہ آتا ہے اور وہ اب بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے اور اس وقت عمالقہ کے قبضے میں تھا۔ جب یہ لوگ دریائے اردن پر پہنچے تو حضرت نے لوگوں سے کہا کہ تم دریائے اردن سے پانی مت پینا، ایک دو چلو پانی پینے کی اجازت ہے لیکن پیٹ بھر کر پانی پینے کی اجازت نہیں، اور نہ اس پانی کا ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، اور پانی نہ پینا اور میری بات مان لینا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ میرا ہے، یعنی میرے لشکر میں رہنے کا حقدار ہے، اور میرا ہونے کی وجہ سے میں اس کے حق میں دعا کروں گا اور وہ اس جہاد کے اندر میرا ساتھی بنے گا، اور جو میرے اس حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس دریا سے پیٹ بھر کر پانی پی لے گا تو وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ در حقیقت حضرت پانی پینے کو اس بات کی علامت مقرر فرمائی کہ کون میری اطاعت کرتا ہے اور کون میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے کہ جنگ اور جہاد میں صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا دیکھنا یہ تھا کہ کون اطاعت کرنے والا ہے اور کون ثابت قدم رہنے والا ہے۔ وہ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پانی کمیاب ہے، اب سفر کر رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، پیاس بھی شدت سے لگی ہوئی ہے، اور درمیان میں دریا آ گیا اور دریا پار کر کے دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے، لہذا کچھ پانی پی کر تازہ دم ہو جائے، لیکن حکم یہ آ گیا کہ تمہیں دریا سے پانی نہیں پینا، اور یہ ایک کڑی آزمائش تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا تھا وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، یعنی جو شخص اس دریا سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے اور میرے لشکر میں ہے، الا یہ کہ ایک آدھ چلو پیاس بجھانے کے لیے پی لیا۔ اللہ بچائے، ان بنی اسرائیل کی سرشت میں نافرمانی تھی، اس لیے قرآن کریم نے کہا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کہ سب لوگوں نے اس دریا سے خوب پانی پیا، البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کی اس ہدایت پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ در حقیقت یہ نبی کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی اور ایک تعلیم بھی تھی کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں لگا رہے، چاہے اس کی نفسانی خواہشات اس کو کسی بھی طرف بلا رہی ہوں، وہ ان خواہشات کو کچل کر، ان کو پامال کر کے، ان کو پیچھے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے، جو یہ کرے گا اس کو فتح نصیب ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان میں سے اکثر لوگ اسی دریا کا پانی پی کر وہاں سے آگے بڑھے تو ان کے سامنے عمالقہ کا زبردست لشکر نظر آیا، اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام جالوت تھا، جو بڑا قوی ہیکل تھا اور بڑا طاقتور تھا، اور وہ مسلسل لوگوں کو چیلنج دے رہا تھا کہ ہل من مبارزین، کوئی مقابل ہو تو میرے مقابلے پر آئے۔ جب بنی اسرائیل کے لشکر نے یہ منظر دیکھا تو جن لوگوں نے دریا سے پانی پیا تھا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے ٹکرائیں۔ لیکن جن لوگوں نے دریا سے پانی نہیں پیا تھا بلکہ حضرت کے حکم کی اطاعت کی تھی، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ سامنے اتنا بڑا لشکر موجود ہے، وہ قوی ہیکل لوگ ہیں اور ہتھیاروں سے مسلح ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے لشکر کے بہت سے ساتھی پھسل گئے ہیں اور اب ہم تھوڑے آدمی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ، ارے تم ڈرتے کیوں ہو، فتح اور نصرت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے بہت سی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے فتح پائی ہے۔ فتح دینے والا، نصرت کرنے والا، دشمن سے بچانے والے یہ ہتھیار نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی فتح دینے والے اور دشمن سے بچانے والے ہیں۔ بہرحال ایک طرف تو ان لوگوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے دلوں میں دشمن کا ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہے تو اس ڈر اور خوف کو نکال دو، اس لیے کہ تم اللہ کے نام پر نکلے ہو اور اللہ کے لیے نکلے ہو، اگرچہ تمہاری جماعت چھوٹی ہے اور تمہاری تعداد کم ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایک طرف لوگوں کو یہ حوصلہ دیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مانگا اور کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے اللہ ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت غالب آتی ہیں جب آپ کی طرف سے صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے اور ثابت قدمی کی توفیق ملتی ہے، پھر آپ مدد فرماتے ہیں، پھر آپ کی طرف سے کافروں کے مقابلے میں نصرت آتی ہے۔ یہاں جو لفظ لائے ہیں وہ یہ ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجیے۔ دیکھیے یہاں یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے تھے کہ ہمیں صبر عطا فرما دیجئے، ہمیں صابر بنا دیجئے، ان کے بجائے یہ فرمایا کہ ہم پر صبر انڈیل دیجئے۔ گویا کہ صبر ایک مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، اور پینے کی جو چیز ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثلا گلاس رکھا ہے اور اس میں پانی موجود ہے اور آدمی اٹھا کر وہ پانی پی لیتا ہے، اس عمل میں اختیار ہے، اس لیے کہ جب گلاس میں پانی موجود ہے تو آپ اس وقت اس پانی کو پی سکیں گے جب آپ اپنے اختیار سے اس گلاس کو اٹھائیں اور منہ سے لگائیں اور گھٹ گھٹ کر کے پانی پی جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ پانی پینا ہی نہیں چاہتا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کو دوا پینے کا کہو تو وہ مانتے نہیں۔ اب وہ بچہ اپنے اختیار سے تو دوا نہیں پیے گا، اب اس دوا کو زبردستی اس کو پکڑ کر اس بچے کے منہ میں انڈیلنا پڑے گا۔ بالکل یہی معاملہ اس دعا کے اندر مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے بہت سارے ساتھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اے اللہ آپ ہم پر زبردستی صبر انڈیل دیجئے، اس لیے ہم اپنے اختیار سے صبر کا گھوٹ نہیں پینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ سامنے کا منظر بڑا ہولناک نظر آ رہا ہے اور بڑی طاقتور اور قداور قوم ہمارے سامنے ہیں اور ہم میں مقابلہ کرنے والے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، اور ہمیں خود سے تو صبر نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ ہم پر صبر انڈیل دیجئے۔ وہ صبر کیا چیز ہے جس کو جنگ سے پہلے مانگا کہ ہم پر انڈیل دیجئے گا؟ عام طور پر صبر کے معنی یہ کیے ہیں کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان اس پر کوئی جزا فضا نہ کرے، گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے وغیرہ، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر بہت وسیع چیز ہے۔ وہ یہ کہ انسان اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی جذبات سے لڑ کر زبردستی ان پر قابو پائے، اس کا نام صبر ہے۔ مثلا دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ فلاں ناجائز چیز کو دیکھوں، لیکن زبردستی اس پر روک عائد کر کے یہ تہیا کر لیا کہ میں اس کو نہیں دیکھوں گا، یہ صبر ہے۔ جیسا کہ اوپر بنی اسرائیل کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سفر کی حالت میں ہیں، پیاس شدید لگ رہی ہے، دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے، اس وقت دل کی خواہش یہ تھی کہ خوب جم کر پانی پیو، لیکن جن لوگوں کو روکا گیا تھا اور جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کو پامال کر کے اور اس کو روند کر اپنے آپ کو پانی پینے سے روکا، یہ ان کا صبر تھا۔ اسی طرح جب ہم دشمن کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے ٹکر لینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے طاقتور قوی ہیکل لوگ ہیں، یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے، اور اس وقت جالوت میدان میں چیلنج دیتا پھر رہا ہے کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، لیکن کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ ایسی حالت میں عافیت اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ، لیکن اے اللہ نفس کی اس خواہش کے مقابلے میں اس کو پامال کر کے ڈٹ جانے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، طاقت دے دیجئے، اور صبر ہم پر انڈیل دیجئے، اور یہ جب آپ ہم پر صبر انڈیل دیں گے اور زبردستی ہم پر صبر ڈال دیں گے، اس کے نتیجے میں وثبت اقدامنا، ہمیں دشمن کے مقابلے کے وقت ثابت قدم رکھیے، اس لیے کہ جب صبر آئے گا اور اپنی نفسانی خواہشات کو چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو ثابت قدمی آئے گی، اور جب ثابت قدمی آئے گی تو پھر دشمن چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور ہو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اور جب ہم ثابت قدم ہوں گے تو اے اللہ آپ کی مدد آئے گی، وانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ تعالی نے یہ دعا ان کے دلوں میں ڈالی اور انہوں نے اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگا، اور جب ایک طرف انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور نہر سے پانی نہیں پیا اور دشمن سے مقابلے کے لیے آ کھڑے ہوئے اور ہم سے مدد مانگی، ہم سے صبر مانگا، ہم سے ثابت قدمی مانگی اور ہم سے نصرت مانگی، اس کا نتیجہ یہ ہوا فہزموہم باذن اللہ وقتل داود جالوت، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اتنے بڑے طاقتور دشمن کو شکست دے دی اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کو کس طرح قتل کیا قرآن کریم نے یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، البتہ روایات میں آتا ہے کہ یہ جالوت بہت بڑا پہلوان تھا اور 3 دن سے مبارز طلبی کے لیے میدان جنگ میں چکر لگا رہا تھا، یعنی اپنے مقابلے کی دعوت دے رہا تھا کہ کوئی میرے مقابلے کے لیے آئے۔ پہلے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی اس میں عام جنگ شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، ایک آدمی لشکر سے نکلتا اور دوسرے لشکر کو مقابلے کی دعوت دیتا کہ میرے مقابلے کے لیے کوئی آئے، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے۔ بہرحال 3 دن سے یہ مبارزت کر رہا تھا، لیکن یہ اتنا قوی ہیکل آدمی تھا، اتنا زبردست تھا اور اس کے پاس جو ہتھیار تھے وہ دیکھنے میں اتنے قاتل لگ رہے تھے کہ اس کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے جا کر اس کا مقابلہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے، ان کے 3 بڑے بھائی بنی اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شریک تھے اور یہ چونکہ نو عمر تھے اس لیے اپنے والد کی خدمت کے لیے گھر میں مقیم تھے، اور جب جنگ کو 3 دن گزر گئے تو ان کے والد صاحب نے ان سے کہا کہ تمہارے 3 بھائی لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ان کی خبر لے کر آؤ کہ ان کا کیا حال ہے۔ چنانچہ یہ اپنے بھائیوں کی خبر لینے کے لیے وہاں پہنچے، لڑنے کے ارادے سے نہیں گئے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جالوت میدان میں چکر لگا رہا ہے اور مبارزت طلب کر رہا ہے اور بھڑکیاں مار رہا ہے کہ کوئی آئے میرے مقابلے کے لیے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اس کے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو ان کو غیرت آئی کہ اتنی دیر سے یہ آوازیں لگا رہا ہے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا، تو طالوت جو بادشاہ تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے مقابلے کے لیے چلا جاؤں۔ طالوت نے ان سے کہا کہ تم نوجوان آدمی ہو اور یہ پرانا گھاگ ہے، دیکھ لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بس آپ اجازت دیں۔ چنانچہ طالوت نے اجازت دے دی اور یہ بڑا سا پتھر اٹھا کر جالوت کے مقابلے کے لیے گئے اور بسم اللہ پڑھ کر وہ پتھر زور سے جالوت کو مارا اور اس زور سے مارا کہ اللہ تعالیٰ نے جالوت کو وہیں ڈھیر کر دیا، وہ پتھر جالوت کے سر پر لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے، وقتل داود جالوت، بس جالوت کا قتل ہونا تھا کہ اس کی پوری فوج میں سراسیمگی پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام اور طالوت کو عمالقہ پر فتح عطا فرما دی۔ بہرحال یہ وہ دعا ہے جو سارے اس پس منظر میں سکھائی گئی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ہوتا یہ ہے کہ بندہ اپنے حصے کا کام کرتا نہیں بلکہ الٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے نجات دے دو، حالانکہ بندے کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ صرف کر لے، اور وہاں طاقت یہ تھی کہ دریا سے پانی نہ پیتے اور دریا پار کر کے دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، لہذا قدم آگے بڑھائے اور ایک منزل کی طرف چلے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا اور اب میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں۔ یہ تو جنگ اور جہاد کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جہاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کل امالقا سے زیادہ طاقتور لوگ پوری دنیا میں ہم پر مسلط ہیں اور ہم نے ان کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں، لیکن بس بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ تو اپنے حصے کا کام کیے بغیر بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ بچائے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مذاق ہے۔ عمل ایسا ہے جیسے ایک آدمی دوڑتا ہوا مغرب کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے مشرق میں پہنچا دیجیے، یہ دعا نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس پورے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ تم اپنے حصے کا کام کر لو اور پھر مجھ سے مانگو۔ بہرحال یہ تو جہاد کا موقع تھا، اور ایک جہاد وہ ہے جو ہم ہر وقت اپنے نفس سے کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ نفس ہمارا بہت موٹا ہو چکا ہے، یہ نفس جالوت بنا ہوا ہے، یہ ہمیں حرام اور ناجائز کاموں کی طرف ابھار رہا ہے، یہ نفس ہماری نظروں کو خراب کر رہا ہے، یہ ہماری زبانوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے کانوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے دلوں کو خراب کر رہا ہے، ہمارے دلوں میں خواہش پیدا کر رہا ہے، خراب جذبات ابھار رہا ہے، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نفسانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں۔ جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو اپنی نگاہ کو بچاؤ، اپنی زبانوں کو بچاؤ، گالی گلوچ نہ کرو، دشنام ترازی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تو جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب ہم تو اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں، یہ معاشرہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے، پھر اس معاشرے سے ہم کیسے لڑیں؟ گویا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، یعنی اس جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں۔ ارے بھائی، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو کیا تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے؟ کیا تم یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتے کہ آج سے میں اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے اقدامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا ارادہ کرتا ہوں؟ ارادہ تو کر لو، اور ارادہ کر کے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ یا اللہ، ماضی میں جو ہوا وہ ہو گیا، اس کو معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور کہو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، یعنی نفسانی خواہشات سے جنگ کرنے کی طاقت عطا فرما، اور ہم نے یہ ارادہ تو کر لیا کہ ہم ان نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلیں گے اور گناہ نہیں کریں گے، لیکن جب نفس اور شیطان کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور اس ماحول میں پہنچے جہاں نگاہوں کو پناہ نہیں، کانوں کو پناہ نہیں، تو ڈگمگا گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سے یہ دعا مانگو کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کو کسی ایسی جگہ پر جانے کا یا بازار میں جانے کا ارادہ ہو جہاں اس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں، تو جانے سے پہلے یہ دعا مانگے اور راستے بھر مانگتا جائے۔ مثلا وہ ایک ایسے مجمع میں جا رہا ہے جہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہاں میری نگاہیں بھٹک جائیں گی اور میری زبان پھسل جائے گی، تو جانے سے پہلے اور سارے راستے یہ دعا مانگتے چلے جاؤ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انشاءاللہ اللہ تعالی صبر عطا فرمائیں گے، ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اور جب یہ عمل کرو گے تو اس کے نتیجے میں یا تو اس گناہ سے نجات مل جائے گی، یا اللہ تعالی توبہ کی توفیق دے دیں گے، یا مغفرت فرما دیں گے۔ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو جائے گی۔ بہرحال یہ صبر بڑی زبردست چیز ہے، آخرت میں ایمان والوں کو جو جنت ملنے والی ہے وہ صبر ہی کے نتیجے میں ملنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے اس صبر کو مانگتے رہنا چاہیے، ہم نفس اور شیطان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، اور اپنے نفس پر زبردستی کرنے کا نام صبر ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو حدیث شریف میں شہر الصبر کہا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور جس طرح وہاں بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا تھا کہ دریا سے پانی مت پینا، اسی طرح رمضان المبارک میں تم سے کہا جا رہا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی مت پینا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ اطاعت کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے صبر، استقامت اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلے مانگتے رہیں، اور صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ اپنے ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے مانگے کہ یا اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اپنی رحمت سے اس کو ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کے حالات بہتر سے بہتر کر دیجئے، شام کے حالات بہتر کر دیجئے، لیبیا اور سعودی عرب کے حالات، کشمیر اور فلسطین کے حالات بہتر کر دیجئے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب اور آلام کا شکار ہیں، اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات کہہ دو جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، انت ارحم الراحمین، الى من تکلنی، الى عدوی یتجہمنی، ام الى قریب من لکتہ امری۔ یا اللہ، آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ دل سوزی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ دعا کر لو، کیا بعید ہے کہ تمہاری دعائیں بھی امت مسلمہ کی نجات اور فلاح کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ، ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ Thank you.